qualsevol altra cosa que tingueu ganes de compartir amb nosaltres I amb la gent que ens escolta. I avui, com més o menys ja al final del programa de la setmana passada vam dir, començarem xerrant una miqueta amb aquest mundial que està a punt de començar al Brasil, que comença aquesta setmana, el dijous, si no em falla la memòria. Demà és la inauguració, doncs comença demà. I per fer-ho doncs començarem llegint un article que és un pèl llarg però és una magnífica explicació del que està passant a Brasil amb el tema del Mundial I posterior, perquè cal recordar que ara el 2014 és el Mundial però el 2016 tenen unes suposades Olimpíades a fer. Suposem que també tot dependrà de com vagi aquest Mundial. I aquest article doncs, l'hem tret d'una publicació anarquista que surt cada mes, que es diu Todo por Hacer, que la fan por el centro d'este país, per allà a Madrid. I l'article es titula Estadios y hospitales, el Mundial contra el pueblo. I diu així, para albergar un Mundial de fútbol hacen falta estadios, no hospitales. Esa frase, que puede parecer una obviedad, cobra mayor significado al haber sido expresada por el futbolista brasileño Ronaldo, al referirse a las protestas de sus compatriotas contra el Mundial de Fútbol, que comenzará en poco más de un mes en su país. Si además escuchamos a Pelé, respondiendo a una pregunta acerca de la muerte de trabajadoras en la construcción de esos estadios con... Eso es normal, son cosas de la vida, fue un accidente, nada que asuste. Y afirmando que... Volví recientemente a Brasil y el aeropuerto es un caos, esa es mi preocupación. Entiendo que es lo que se jugará en los campos de fútbol este verano. Negocio. Y para que el negocio sea perfecto, el Estado brasileño, la FIFA y las empresas que se lucrarán no dejarán que nadie se ponga en su camino, echando mano de desalojos de barrios enteros, de represión, de manipulación mediática, todo para que ruede el balón y los dólares. Desde el año 2009 se han organizado en cada una de las ciudades que serán sedes del Mundial comités populares del Mundial, coordinados a nivel estatal, con el fin de denunciar las consecuencias que este tendrá en la población brasileña. Denuncia que se ha hecho extensiva a las Olimpiadas que Río de Janeiro acogerá en 2016. Desde estas organizaciones de base, creadas desde las favelas y los barrios, se busca la participación y la formación política de personas directa o indirectamente afectadas, a fin de extender los argumentos contrarios a estos megaeventos y organizar mejor las luchas de oposición, motivo por los cuales, para el mes de mayo, la coordinadora estatal de los comités ha convocado un encuentro dos atinguidos, o encuentro de los afectados por los megaeventos. Esta coordinadora ha editado un dossier, que este dossier puede descargarse de su web en inglés o en portugués, que es portalpopulardacopa.org.br, en el que se expone cómo estos campeonatos suponen un atropello a los habitantes de Brasil, debido a los desalojos de barrios enteros para la construcción de infraestructuras, precarización de empleos y abusos laborales, grave impacto ambiental, represión y militarización de barrios enteros, utilización de las ciudades y desvío de fondos públicos para intereses privados, además de suponer un negocio únicamente para las clases altas. El negocio del Mundial. Una de las críticas más extendidas a la celebración del Mundial es el coste que va a suponer su organización. Las obras de los estadios, de las infraestructuras construidas únicamente para el evento y de los gastos en seguridad. Según los cálculos oficiales más conservadores, el Mundial y la cita olímpica requerirán un gasto total de unos 19.000 millones de euros, cifra que otros estiman en más de 30.000 millones de euros, ambas muy por encima de los presupuestos iniciales. De estos gastos, una parte importante se la lleva en la construcción de nuevos estadios, con un coste inicial de 800 millones de euros, superan ya los 2.700 millones de euros, más de lo que se gastó en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 juntos. Obras que, como bien conocemos en el Estado español, llevan aparejadas siempre sobresueldos, corrupción, financiación ilegal de partidos políticos, etc. De esto, es un buen ejemplo el proceso de renovación y privatización del mítico estadio de Maracaná de Río de Janeiro. Entre 1999 y 2006, el gobierno de Río de Janeiro invirtió unos 153,9 millones de euros en adaptar sus instalaciones a las exigencias de la FIFA. Inversión que solo 4 años más tarde se demostraría inútil, dado que el campo se cerró para iniciar un nuevo Maracaná con obras por valor de unos 310,9 millones de euros. Tras estas obras, la gestión del estadio fue adjudicado a un conglomerado empresarial, calculándose que en 35 años los beneficios duplicarían la inversión realizada. Esta adjudicación fue suspendida tras grandes protestas, duramente reprimidas, por las sospechas de corrupción, dado que las empresas adjudicarias habían sido las grandes financiadoras de la campaña electoral del actual ministro de Deportes. Como se ha ido demostrando a lo largo del tiempo, todos los macroeventos, expos, olimpiadas, Fórmula 1, cumbres mundiales de cualquier cosa, dejan a su paso toneladas de hormigón y kilómetros de carreteras infrautilizados, cuando no directamente derruidos. No hace falta irnos a las infraestructuras desechadas tras las Olimpiadas de Atenas en 2004. Más cerca, en Madrid, tenemos el Estadio Olímpico de la Peineta, cerrado desde hace más de 10 años. La caja mágica, que tras unos gastos de 300 millones de euros, se encuentra prácticamente sin actividad. O los terrenos y obras abandonadas de las Expos de Sevilla 92 o Zaragoza 2004, que a día de hoy siguen sumando pérdidas. Pero incluso de las infraestructuras que sobreviven a los eventos, hay que preguntarse a quiénes sirven. Los trenes de alta velocidad, las grandes autopistas o las ampliaciones de los aeropuertos solo benefician a una minoría que necesita esa rapidez de los desplazamientos y que puede permitirse el lujo de pagarla. Y las nuevas viviendas construidas en los que fueron las villas olímpicas, en zonas residenciales o en hoteles céntricos destinados inicialmente para turistas, solo serán habitadas por esa misma clase social, cara a negocios del mundial. Esas mismas personas son las que podrán permitirse pagar los casi 100 euros que cuesta la entrada más barata para los partidos con menos tirón del torneo. En todo megaproyecto, las críticas suelen ser silenciadas con la cantinela de la creación de empleo, por lo que el Mundial y las Olimpiadas no iban a ser la excepción. La respuesta también suele ser la misma. El empleo creado es de mala calidad y, sobre todo, limitado en el tiempo, a las obras de construcción o a la duración del evento. Pero en Brasil se puede añadir que en los cómputos optimistas oficiales no se tiene en cuenta todo el empleo destruido en trabajos tradicionales o de la economía informal, constantemente reprimido, pues los mandatos de la FIFA no permiten que nadie discuta el monopolio económico impuesto. Además, las condiciones laborales en la construcción de las infraestructuras están provocando importantes huelgas y manifestaciones, en demanda de subidas salariales y, principalmente, de mejoras en las medidas de seguridad. A todo ello, como en todos los grandes eventos que desplazan a miles de turistas, hay que sumarle el ascenso de la explotación sexual. Si en el Mundial de Alemania la prostitución aumentó un 30% y en el de Sudáfrica un 40%, ¿qué no puede ocurrir en Brasil? ¿Que sufre tradicionalmente un importante turismo sexual y de explotación de menores? Desalojo y etelización de la ciudad. Lógicamente, para hacer sitio a los nuevos estadios e infraestructuras, hay que apartar lo que molesta, por lo que los desplazamientos forzosos de la población están siendo constantes desde la proclamación de Brasil como sede del Mundial, con una mayor incidencia en Río de Janeiro, al ser también sede olímpica. De acuerdo con los informes elaborados por los comités populares, casi un cuarto de millón de personas han sido desplazadas forzosamente, denunciándose que unas 170.000 lo han sido mediante un proceso nada transparente y con mínimas o inexistentes indemnizaciones. El listado es interminable y está compuesto en su mayoría por favelas y ocupaciones irregulares, que en Brasil constituye una forma habitual de vivienda, que en muchos casos tienen más de medio siglo de historia. En Curitiba, la ampliación del aeropuerto y las obras del estadio amenazan a más de 2.000 familias. Otras 6.900 serán desalojadas en Belo Horizonte a causa de la construcción de carreteras, hoteles, centros comerciales, etc. En Fortaleza, 5.000 familias pierden sus casas por distintos proyectos de transporte público y 15.000 más por otras actuaciones urbanísticas ligadas al Mundial. En Río, otras 3.000 viviendas se verán impactadas, mientras que en Sao Paulo se estima que solo las conexiones entre el futuro estadio del Corinthians y el aeropuerto internacional de Guarulhos afectaron a unos 4.000 hogares y amenazan a otros 6.000. Los desalojos también han afectado a comunidades históricas como al Quilombo de Mangueiras, una comunidad creada en la segunda mitad del siglo XIX por descendientes de esclavos y esclavas negros y negras, para la construcción de 75.000 apartamentos destinados a turistas, delegaciones deportivas y periodistas que, desde luego, al finalizar el campeonato no serán ocupadas por sus antiguos moradores. Del mismo modo, el Museo del Indio en Río de Janeiro, abandonado institucionalmente pero ocupado por colectivos indígenas de distintas etnias como referente cultural, fue demolido dentro de las obras del nuevo Maracaná. El retraso en la construcción de las infraestructuras ha hecho más duro un proceso que ya de por sí es crudo. Los desalojos se han llevado a cabo en muchas ocasiones de un día para otro y sin la mínima garantía legal, proceso criticado por Amnistía Internacional e incluso por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos, pese a lo cual, estos han seguido realizándose. Otro de los efectos que está teniendo la construcción de infraestructuras, así como las políticas de seguridad, que más adelante analizaremos, es el aumento de precios de las viviendas, lo que conlleva la expulsión de sus habitantes tradicionales, incapaces de hacer frente a los nuevos costos, y su sustitución por nuevos pobladores de mayor poder adquisitivo. Ese proceso, conocido como gentrificación o aburguesamiento, y que en nuestro país podemos ver en Albaicín de Granada, en los barrios de Lavapiés en Tribunal en Madrid, de en Poblenou en Barcelona o en el Cabañal en Valencia, se está produciendo a gran escala en Río de Janeiro. La ocupación militar de las favelas, así como la introducción de mejoras de suministros de agua, luz y otros servicios básicos, han revalorizado el precio de las viviendas, provocando un aumento del precio de los alquileres, del 68%, alcanzando en algunas zonas el 300%, lo que inevitablemente lleva a la expulsión de la población más humilde y, como consecuencia lógica, el aumento de la población sin hogar. Militarización y represión. Cuando el Estado necesita imponer sus medidas a la población y la campaña mediática basada en elementos emocionales ha fracasado, una noticia de hace unos días de El País señalaba que el 55% del país del fútbol estaba en contra de la organización del Mundial, todavía queda otro arma menos sutil, pero también efectiva, la represión. Con la excusa de garantizar la seguridad de los eventos futbolísticos y olímpicos, el gobierno ha instaurado un estado de excepción que otorga amplios poderes a policías y militares, aumentando la violencia contra los y las manifestantes, reforzando la censura y el control de Internet, creando legislación represiva extraordinaria y, principalmente, militarizando las favelas y barrios más conflictivos y cercanos a los lugares turísticos y donde se celebrarán los actos deportivos. Es, otra vez, en Río de Janeiro donde este proceso se ve con mayor nitidez, con un mayor gasto en seguridad pública que en educación. La creación de un nuevo cuerpo policial bautizado como Unidades de Policía Pacificadora ha supuesto en realidad la ocupación policial de las favelas, que han sido sometidas a control militar, y se han extendido las operaciones de limpieza de las calles, con detecciones masivas de toxicómanos o pobres que podían afear los centros de la ciudad. La situación ha llegado al extremo de la ocupación militar desde hace unos días hasta que finalice la cita mundialista del conjunto de favelas de la Mare, donde habitan unas 100.000 personas. Como es habitual, la extensión de poderes a los cuerpos policiales ha supuesto también la extensión de los abusos cometidos por estos, ya de por sí frecuentes en las policías brasileñas, y que han llevado a los vecinos de Río de Janeiro, donde desde el 2007 han muerto más de 5.500 personas a manos de la policía, a protagonizar disturbios en protestas por asesinatos y torturas cometidas por las fuerzas represivas, que han llegado a alcanzar las zonas turísticas y supuestamente blindadas como Copacabana. Al grito de «Now vai ter Copa», «No va a haber Mundial», resuena por las calles y se puede leer en las paredes. Esperemos que sea realidad. Este es el articulillo. Molt bé. Deies la publicació. Quina era? Todo por hacer. I el número? Mayo 2004. 2014, perdón. De Madrid. De Madrid. Bueno, pues... Bueno, pues està molt bé. Com bé deies, ens il·lustra d'una forma bastant sintètica, tot i que necessitava una mica d'espai, no? per tocar una mica tots els pals. Sí, sí. Però bueno, ens deixa bastant clar quin és el taulell de joc, no? Ara mateix a l'estat brasileny en torna aquesta pantomima del futbol, no? Jo, per una banda, penso, sobretot arrel d'escoltar la lectura d'aquest article, perquè jo reconec que estava una mica a la lluna de València, que és el lloc on m'agrada viure, i llavors no m'entero de les coses fins que no són molt evidents i algú me les explica, no? Però, o sigui, conforme anava escoltant, pues em anava fent una mica l'esquema mental de lo que anava escoltant, no? I bueno, pues per una banda penso que el que tenim clarament, no, al davant és una demostració, no, de les fórmules típiques o característiques del sistema, no, i dels seus partidaris per tal d'imposar el seu ordre de coses, no? O sigui, està claríssim... I trobar els seus beneficis. Exacte, no? Està claríssim que, com bé deia l'article, aquí el que hi ha és el que hi ha en joc en realitat no és un esport, són negocis, com tu bé dius, no? I que els que estan darrere d'aquests negocis, doncs, lògicament, els hi sua a tres pobles, no? La gent del lloc, no? Geogràfic on es duin a terme aquests negocis. De fet, aquí podríem arribar a la conclusió de que tota la pantomima del Mundial de Futbol, doncs, és com la cortina de fum, la façaneta, no?, darrere la qual s'amaguen tots aquests negocis. Però bueno, jo ho volia portar en el sentit de que això funciona igual a Brasil amb el Mundial com a tot arreu amb diferents històries, no? Vull dir, o sigui, aquesta fórmula d'intentar primer fer primer els seus negocis, després de tenir clars quins són els seus plans de negocis, doncs tirar-los endavant i llavors començar a aplicar, doncs, tota aquesta política d'expropiacions, desplaçaments, amb les conseqüents protestes per part de la gent, perquè normalment tots aquests plans de negoci es fan sense consultar la gent del poble, no? Com passa aquí també. Llavors, pues clar, quan algú hi ha alguna veu del poble, no, que s'aixeca per dir cuidao, que no estem d'acord amb això, no només no ens has demanat permís, ens estàs fent fora de casa, llavors en aquell moment pues tota la campanya mediàtica que normalment prèviament, doncs, ha intentat vendre la moto, i per exemple hi havia, com comentava l'article, no, el clàssic recurs, no, de la creació de llocs de treball i tal, que això és un recurs molt molt utilitzat quan es fan, pues, presons, o es parla del cementiri nuclear o històries d'aquesta mena, no? És una cosa, o quan es fan mega obres, no, o mega projectes d'aquesta mena, no? Doncs sempre et venen amb l'excusa de, amb l'AVE també va passar el mateix, no? De la creació de llocs de treball. Realment jo penso que al poble això no s'ho empassa, en el cas de Brasil estem veient que lògicament no s'ho empassa, no? Llavors, quan tota aquesta campanya mediàtica d'intentar, pues, difuminar la realitat la cruda realitat, no? La crua i cruel realitat, no? Que suposa, pues, això, doncs, desplaçar la gent com si fossin fitxes en un tablero, no? I jugar amb les vides de milers de famílies. Doncs quan aquesta campanya mediàtica no funciona, doncs, bueno, llavors la repressió, aquí ho explicava en l'apartat últim aquest de la militarització, doncs, doncs, bueno, doncs com si cal es mata la gent i punto pelota, no? I es queden tan amples. Se silencia todo y aquí no pasa nada. Sí, no, a més, lo de matar no, és així, però a més hi ha la denúncia d'un periodista danès que ha fet un article que, entre altres coses, no, deia ell mateix, no, des de hace casi dos años y medio llevo soñando con cubrir el Mundial de Brasil, el mejor deporte del mundo en un país maravilloso, hice mi plan, me fui a estudiar a Brasil, aprendí portugués y estaba preparado para volver. He vuelto. Y a dos meses del Mundial me voy. I entre altres coses, per l'article concret, doncs denuncia que s'estan matant els nens de la rua, els nens de la calle de Brasil, generalment per la nit, quan, sobretot quan es troben dormint a llocs on pot ser fàcil que es puguin trobar amb turistes o demés. I sobretot ho saben, doncs, a base de tindre contacte amb aquests xiquets i de que van desapareixent. Van desapareixent, no? D'una nit a l'altra i coses, i bueno, clar, després de veure tot això, més clar, en el fons és això, no? És per tindre una bona imatge, i ell mateix, doncs, ha arribat a la clara conclusió, no? De que aquests xiquets, pues, estan desapareixent, entre altres, per culpa d'ell, perquè ell pugui caminar per aquells carrers sense veure'ls, perquè ell és un danès que ve expressament per cobrir el Mundial. No és turista, en aquest cas, és periodista, però la diferència, en aquest cas, doncs, forma part del paquet. Forma part del paquet, exacte, i ell mateix ho ha vist, no? I això, pues, també et diu, no, de com estan les coses. Sí, sí, bueno, el que deies tu, bé per aquest periodista, no? Bé que aquesta informació hagi transcendit i ens hagi arribat a nosaltres i la puguem estar també comentant. No sé si tenim el nom, però no per aquello, venga, ah, este tío es un tío de guais, però sí una mica en el sentit de que pregonar amb l'exemple, no? I està bé, pues, ho dic en el sentit de si la gent pot indagar o rastrejar, sí, per trobar l'article en qüestió. Sí, en aquest cas, doncs, és un periodista freelance danès que es diu Mikkel Jensen. Bueno, pues ahí queda la història. Aquí, pues, bueno, tornem a topar-nos amb una altra de les realitats crues, pures, dures i lamentables, lamentablement habituals de molts indrets de Llatinoamèrica, no? Que és el tema de l'assassinat selectiu, doncs, de persones, no? O sigui, com els propis estats, no, generen una sèrie de, diguéssim, extractes socials, no? Llavors, en algun d'aquests extractes socials, doncs, hi ha la gent més desposseïda, la gent que té res, que no té res, diguéssim, vale? La gent que viu materialment en la més absoluta misèria, no? I llavors, aquesta gent, doncs, cada dia ha de fer, pues, bueno, unes lluites autènticament titàniques per sobreviure, un dia darrere l'altre. El cas de Brasil és molt, molt, molt extrem. De fet, és un problema molt greu que inclús en algunes ocasions a nivell institucional, pues, s'ha intentat pal·liar d'alguna manera, però com veiem, no han sigut més que bueno, pues, que, pues, lo de sempre, no? Cortines de fum, perquè amb els quartos que s'han gastat, o que les xifres que anomenàvem al principi de l'article amb el tema aquest de la construcció d'estadis i tal, aquest assumpte estaria més que resolt. Llavors, al final ens trobem, com sempre, amb una qüestió de falta de voluntat de resoldre el tema. Però, bueno, això comporta, doncs, que molta gent que viu a la més absoluta misèria s'hagi de buscar la vida. Moltes vegades aquest buscar-se la vida, doncs, passa per relacionar-se amb la gent que sí que té. Com que la gent que sí que té, d'autòctona com tu, doncs, t'ha demostrat que no té voluntat d'ajudar-te ni de solucionar la situació amb la que tu estàs, llavors intentes aprovar-te a la gent que té quartos, que no és autòctona. Llavors arribem al tema del turisme, i a partir d'aquí, pues, inevitablement també, pues, es dona el fenomen de la delinqüència, només faltaria, no? Pues perquè no sé, és molt ingenu des del meu punt de vista pensar-se que una persona que no té res a nivell material i que depèn única i exclusivament d'allò que pugui fer en aquell dia, doncs, per poder sobreviure l'endemà, doncs es quedarà tan tranquil·la o es conformarà amb el que seria el pidolar, no? Demanar pasta, no? O sigui, és bastant absurd, no? Mentre té a la vista, doncs, una quantitat de riquesa, no? Que bueno, que és humiliant, no? Llavors és lògic des del meu punt de vista que generi el fenomen de la delinqüència, no? Llavors es dona com una mena de cercle viciós, vale? Que les autoritats, d'una manera tàcita en aquest cas, ja normalment acaben resolent, pues, amb escamots paramilitars que fan aquesta mena d'assassinats selectius, que no és només al Brasil, que passa a molts altres llocs. Per exemple, unes persones amigues que estan a Colòmbia fa poc ens han enviat una informació d'unes barriades a prop de la ciutat de Bogotà, de la capital, on hi havia uns cartells d'un grup paramilitar, que no recordo el nom, que directament deia: a partir de les 10 no volem gent jove al carrer, ni volem gent jove fumant marihuana, ni volem gent jove fent tal ni qual. I llavors alertaven a la gent jove, però també a les famílies, no? I en algun moment era molt fort, no? Perquè posava: sabem que moltes mares patiran per aquesta manera de funcionar, però és l'única manera que tenim de mantindre els barris, pues, dignes i tal i tal i tal, no? Bueno, això és una mentalitat completament d'ultradreta, vale? Pues perquè és el rotllo de sempre de pensar-se que una persona està per sobre d'una altra persona, o de considerar una persona que no és una persona, no? Llavors és l'única fórmula que tens tu per justificar-te l'assassinat selectiu d'aquelles persones, no? Bueno, pues, total, que ens trobem que al Brasil una altra de les coses que ja existia, pues, bueno, s'ha potenciat gràcies a això del Mundial, no? També al mateix temps, pues, bueno, com bé diu aquest periodista, pues, també, no sé, alçar també la veu a la complicitat de tots els estats, de la comunitat internacional amb tot aquest rotllo, vale? No és només una qüestió del Brasil. Això s'està desenvolupant al Brasil, pues, perquè el peripé del Mundial fa que, bueno, pues, vagi itinerant cada X anys i es vagi desplaçant d'aquí cap allà i tal, i ara li ha tocat al Brasil. Però bueno, el que està clar és que està passant amb el consentiment de tota la comunitat internacional. I aquí, pues, passa una mica, jo abans estava escoltant l'article i també feia els meus paral·lelismes amb el rotllo de les guerres. Vale? Les guerres, moltes vegades, els conflictes bèl·lics, conflictes armats, se'ns venen com a una qüestions de política, de línies polítiques, de vegades, pues, problemes de tipus ètnic, problemes de tipus geogràfic, no? Problemes, discussions, les eternes rivalitats regionals, etc. i tal. Però el que hem anat veient amb el temps és que, sobretot a la història moderna, totes les guerres, abans també, vale? Passa igual que amb el Mundial. El que hi ha en joc no són aquestes qüestions polítiques o aquestes qüestions de tipus identitari, etc., sinó el que hi ha són negocis rodons al darrere, no? Llavors, en aquest cas, igual que amb les guerres, hi ha un munt d'empreses de tall multinacional, des d'entitats bancàries a constructores, a promotores, a, bueno, a tota la comparsa d'empreses, no? de l'entramat aquest, no? Que es mou al darrere d'aquesta sèrie de macroavents o de les guerres, no? I que estan allà, pues, sucant pa, no? Com si això fos una Brasil fos una gran sopa, no? Ben bona, i ells s'estan sucant pa per fotre's allà fins al cul, no? Jo què sé, pues, clar, això ara mateix a mi em pilla una mica en fred, no? Però en el seu moment, pues, lo normal és detectar quines són aquestes empreses i boicotejar-les des d'aquí, no? És una manera, a part de denunciar de la manera com ho estem fent, pues, boicotejar les empreses que estan participant de tot aquest negoci macabre, no? I assassí, no? Després, una altra de les coses interessants també a veure, perquè, repetim, això ara està passant al Brasil, però en realitat està passant constantment a tot arreu del planeta. O sigui, aquesta mena de negocis es posen més en evidència amb un macrovent com pot ser el Mundial o el que deies tu de les Olimpiades, no? Però amb una altra escala està passant constantment a tot arreu, no? El tema de la elitització de les ciutats, no? De les urbes, no? De com agafar i començar, pues, amb el que dèiem, no? Amb aquestes estructures socials, no? Aquestes capes, extractes socials, no? Que ells van creant, doncs com de cop i volta decideixen que vale, es quedaran amb les capes més altes i a les baixes els hi donaran pel sac, no? Llavors les fan fora de casa seva, munten el que sigui, si reboten molt el que dèiem, no? Pues se les carreguen, etc. No? Bueno, això és una mentalitat cacique total, no? Vull dir, i a més de cacique total, jo penso que també és una mica absurda, no? Estan xalats, no? per identificar-ho clarament, vull dir, perquè al final, si fem una qüestió senzillament, una equació senzillament de números, ens adonem de que és allò que hem parlat moltes vegades, no? De que 400 famílies tenen la mateixa quantitat de recursos que la resta del planeta, no? Llavors, per molt que elititzin les ciutats, no tindran mai gent per fer-la viure allà. Vull dir, aquí la massa som gent pobra, no? Llavors, aquesta manera de fer les coses és bastant absurda, no? Perquè ja ho hem dit altres vegades, no? Inevitablement necessiten de nosaltres, ni que sigui com a mà d'obra semiesclava o com a mà d'obra barata o el que sigui, no? Llavors, jo no acabo d'entendre bé a on volen anar a parar, no? O sigui, em sembla que és el clàssic. A més, és molt fals, perquè a l'hora de la veritat, abans parlàvem d'infraestructures, al final no ens agrada, però si fan una presó, suposa que sí, dona feina a nivell indefinit. A una panda de cabestros que su vida és torturar, però et dona feina a nivell... No ens salvarà de res la presó. O si fas un cementiri nuclear, se suposa que hi ha un grup de persones que tindran feina de forma indefinida. Però quan tu fas un macroevent d'aquests, ja sigui la Expo de Sevilla, ja sigui el fòrum aquí, les Olimpiades, o tot això, el que et trobes és que sí, tens un repuntillo de curro, un repuntillo de feina, però que s'acaba ràpid. A la que s'ha acabat el Mundial... És un superverano. Clar, a la que s'ha acabat el Mundial, la majoria, o sigui, a més, hi haurà moltes d'aquestes infraestructures que, a més, no es tornaran a fer servir. Això va passar aquí a Barcelona el 92. Exacte. A més, moltes d'elles, com és l'exemple de Barcelona, mal construïdes, la Vila Olímpica que tenim allà on hi ha les dues torres al mar, en menys de 10 anys estaven tots amb aluminosis. La gent que després s'havia gastat uns diners comprant aquella casa no havia acabat de pagar la hipoteca i havia d'estar agafant una altra hipoteca per poder arreglar la casa perquè estava feta a correcuita corrents, perquè no hay tiempo, todo tiene que salir ya, i sobre ho fem malament. Bueno, és el que se'n diu pan para hoy y hambre para mañana. No? Llavors, en aquest sentit, pues, està bé també tenir en compte o fer una mica de memòria en el sentit de que tots aquests tejemanejes, no, econòmics, aquestes orgies, autèntiques orgies econòmiques, macroeconòmiques, deixen una ressaca. I la ressaca normalment és proporcional a la quantitat de quartos que s'han gastat. És a dir, com més quartos es mouen, més gran serà la ressaca. Exacte. Llavors, si ja abans de començar estem parlant de persones assassinades en quantitats industrials, estem parlant d'accidents laborals mortals amb un número bastant considerable, estem parlant d'expropiació, desplaçaments i repressió de milers i milers de famílies, i encara no ha començat el Mundial i estàvem parlant del ball de xifres aquest que dèiem que anaven, poca broma, de 19.000 milions a 30.000 milions d'euros. Vull dir, és que ni que sigui una ni que sigui l'altra, estem parlant d'algú que és obscè, completament obscè, vale? Quan s'acabi... I a més, com estan denunciant ells, tots aquests 30.000 milions, o sigui, entre els 19 i els 30.000 milions, que el ball de xifres que hi ha de lo que està costant el Mundial, s'està financiant a costa de no finançar la sanitat, no finançar l'educació, no finançar... Sobre és l'excusa barata, perquè clar, dius, no, perquè amb aquests quartos n'hi ha de sobres. Fins ara, i s'entendria, no? Perquè Brasil, moltes vegades, l'altre dia ho vèiem, no? És un lloc on realment el futbol es viu, és cultura allà, és una part de la cultura d'allà i es respira per tot arreu el futbol, sobretot als carrers, la gent jugant, tots, i molts d'aquests futbolistes, la llàstima és que aquí els dos exemples que ens han posat, no? Tant el Ronaldo com el Pelé, no sé, el Ronaldo viene de família rica, tampoc ha provat nunca la favela, L'altre no, no ho sé assegurar, amb l'edat que té és que ja no se n'en recorda, però bueno, no és la primera perla que no es deja el figura. Porta més anys amb pasta que sense pasta. I no és la primera perla que no es deja el figura. No com altres, com podria ser d'allà... Hi ha hagut uns quants, un que va morir fa 4 dies, que li deien el Rojo, i dudo mucho que estigués ara dient les bajanades que deia el Ronaldo o el Pelé, per posar un exemple. Però, clar, tu trobes que t'estan finançant això, et surten aquests burros dient això, i, la, i si, si com a mínim... la resta d'infraestructures que té l'Estat que realment sí que et salvaran, entre cometes, d'algú com són hospitals, com són tal, com... Bueno, són, o sigui, uns mínims. I sí que són coses que et serviran pel dia de demà. Bé, són uns mínims que s'han de tenir. No? Això si a sobre estàs finançant el Mundial per deixar de finançar això, la gent, és que és normal que se te rebote. Arribant al punt aquest de que la cuna del... No és la cuna del futbol, perquè és de Gran Bretanya on salió, però... un dels llocs on el futbol es viu d'una manera que... fora de lloc, hasta el punt de que, és que sempre hi ha lligues, o sigui, no, no, no tenen vacances allà el que són les lligues de futbol, la lliga de futbol. Fan una i quan s'acaba, un mesecito, ja estan fent una altra. I així es passen l'any, sempre. I tenen l'afició que ho veu tal, pues un país com aquest, la majoria està dient que no vol el Mundial. Bueno, és bastant evident, doncs, no? El tema de, per exemple, aquí, el que dèiem paral·lelismes, no? O sigui, aquí s'està retallant en sanitat, en educació i en jo què sé, doncs, en coses que són bastant elementals i que d'alguna manera són la declaració d'intencions de lo que a nivell social es desitja o s'espera en el futur. Vale? Pues perquè ja ho sap tothom, no? una joventut formada, que no uniformada, vale? una persona amb formació, si aquesta formació pot ser amb el màxim respecte a la seva llibertat i a la seva autonomia, doncs això permetrà que el dia de demà aquesta persona pues, tingui un potencial bastant... considerable i que tingui moltes expectatives pues, per tirar endavant els seus projectes, com a mínim per organitzar-s'ho i intentar-ho. No? El contrari pues, és el que parlàvem dels meninos de rua pues, al Brasil. ¿Vale? És dir, tancar, castrar totes aquestes opcions i deixar la gent pues, al carrer amb una mà al davant i una al darrere. ¿Vale? Llavors ja sabem el que hi ha aquí. Aquestes retallades s'estan fent en benefici doncs, de tota la casta política professional, de la gran banca i de tot el entramat empresarial que hi ha a dalt i a sota de tots aquests gualtrapes, vale? És a dir, perquè ells puguin seguir tenint les butxaques plenes, nosaltres hem de patir pues, situacions de precarietat d'aquesta mena, no? Doncs, com jo que sé, pues, me'n recordo per a mostrar un botó quan es va tancar a l'ambulatori d'aquí de la Trini, doncs que es va donar un cas que vaig llegir a la revista Barrio d'una persona que tenia necessitat d'assistència i com que va tindre que anar fins a la Vall d'Hebron i no tenia mitjans per anar-hi i que si truca l'ambulància no sé si van ser en taxi, no sé no quantos, bueno, una cosa que en 2 minuts podia haver sigut atesa, va trigar mitja hora i al final va acabar pues, d'una manera bueno, lamentant una mort d'una persona, cago en Déu, tio, pues, hòsties, a qui se li escapa això? Pues només se li escapa algú que no depèn d'aquests recursos, ¿vale? I algú que no depèn d'aquests recursos pues són aquesta xusma que tenen les butxaques plenes i que pretenen seguir tenint-les plenes, no? Pues bueno, pues és lògic que al Brasil la gent, contemplant totes aquestes coses, pues arribi a la conclusió de que igual que diem que 2 i 2 són 4, pues amb això el Mundial és una bonyiga que se la poden ficar al cul i endur-se-la on els hi doni la punyetera gana i que se'n vagin tots a la puta merda i a fregir espàrrecs i els deixin en pau, perquè és que realment, si agaféssim la quantitat de pasta que estàvem parlant i la repartíssim equitativament entre tota la població del Brasil, probablement dèiem que problemes com aquest dels meninos de rua i de les faveles i tal, segurament la cosa canviaria moltíssim. Òbviament, com fins que i tot tema... estarien a favor de que vinguessin la resta de països a jugar un mundialito de futbol. Si tiene que ser así, si cada vez que venís aquí a liarla Repartís la pasta equitativamente, otro tema seria. Clar, dèiem, com que el tema no és només material, el tema seria repartir equitativament i no deixar participar, sinó permetre, vale? O sigui, sinó acceptar una presa de decisions col·lectiva. Exacte. Ara mateix el tema, per què està passant tot això? Pues perquè quatre cabrons amb una estructura piramidal jeràrquica, feixista, pura i dura des de les seves punyeteres arrels, hereva del colonialisme, hereva de tota la misèria de la vella Europa i aquesta mentalitat rància que es posa, que olora a tocino i a cigrons, però escarosament. Doncs quatre cabrons en aquest plan es pretenen autoerigir-se en amos i senyores del destí de milions i milions i milions de persones. O sigui, aquests quatre cabrons estan xalats. Òbviament que no són aquests quatre cabrons només. Aquests quatre cabrons són la cara visible, és el que aquí anomenem els polítics professionals. És aquesta casta que la seva funció és fer de cortina de fum i interposar-se entre el poble i els que tenen els recursos, vale? Que són aquestes grans empreses, aquests macrobancs, etc. Però bàsicament, ja en resumides comptes, la història ve a ser així. Llavors, bueno, no sé, dèiem el tema de detectar o identificar les empreses que puguin estar al darrere de tot aquest meollo. Ja mirarem d'aconseguir-ho, o que cadascú, en funció de les seves inquietuds, doncs, intenti buscar aquesta informació i compartir-la. Però el que sí que està clar, que com tu bé deies, demà comença la farsa per justificar tota aquesta barbàrie i monstruositat, és que un boicot molt clar està i passa per xapar, no veure cap partit. Sí. Però suposo que moltíssima gent s'ha quedat sense veure perquè ja estan fotent de pago. No va millor el micro més. O estan fotent de pago, o sigui que ja s'ha quedat moltíssima gent sense recursos que no té per pagar el puto Canal Plus aquest dels collons o el gol o aquest d'això, que no podrà veure'l. Bueno, pues però ja ho han fet amb les motos, amb tot ho han fet. Però el que estem proposant és directament, ja no és no puc veure'l, és que no vull veure'l, ni que fos gratis, a xupar-la. Bueno, no sé, cadascú faci el que consideri, no? Però la nostra proposta és aquesta, no? Que ara que dius de les motos, Fórmula 1, tres quarts de lo mateix, eh? Tres quarts de lo mateix. Sí, i ara potser no es veu tant perquè la majoria de llocs on van a visitar fa segles, entre comilles, que tenen els circuits. Sí, però bueno, sí que es va veure fa poc amb el nou que van fer a València, com l'abús que van fer a Sepang, que també hi va haver, que és per allà a Indonèsia o així, unes borrades. I a més això, com que al final potser per la gent que no ha treballat en obra o en coses així, potser li costa i a vegades no ho veu clar, però realment una obra és molt difícil dir començo avui i acabaré tal dia, perquè al final sempre te passen coses de por medio. El dia que plou i no pots treballar perquè estàs a l'exterior, i si fas el ciment plovent tens un pollo que te cagues, el dia que no sé què, el dia que el que passi, saps? Sempre t'acaben passant coses, coses a les quals no s'havien pensat, que després has d'arreglar, etc, que fa que les coses durin més en el temps. Doncs quan fas, que és el que passa ara, no? La seguretat, que és el primer que es perd quan el que té els calés t'està pressionant perquè la cosa s'acabi construint més ràpid del que realment del temps real de construcció d'aquell espai. El primer és la seguretat. No, estaven en problema perquè encara no havien acabat. Exacte. Encara no havien és acabat la seguretat. Obres ni res. No? Si a una setmana del Mundial hi ha estadis que encara no estan ben muntats, què està passant aquesta setmana? Pues que hi ha gent treballant tot el coi de dia i venga, corre, no pensis en si vas ben lligat, no pensis en si et pots tropeçar o no tropeçar, si et pots taladrar el dit o qualsevol altra borrada. És corre, i mira, si te taladres, tranqui, que detrás tu hi ha 5.000 més que quieren trabajo. I aquesta és la manera de pensar d'ells. Bueno, això és interessant que ho comentis, i val la pena dedicar-li una atenció, vale? Perquè, bueno, això passa, dèiem, passa allà, passa aquí, passa tot arreu. Mm. O sigui, això que tu comentes de la construcció, vale, sí, és veritat, és difícil de vegades, no?, poder quadrar i tal, però bueno, jo he treballat en temes de reformes i fent coses de paleteria i tal, i bueno, més o menys et pots cuidar una mica i amb marge d'un o dos dies, no? Una cosa així raonable, perquè la persona a la que tu vas a fer-li la feina no s'estira els cabells, no? Pues, pues, jo què sé, si li dius 3 setmanes, pues que siguin 3 setmanes, no? Que no sigui 2 mesos, no? Per segons què, vale? El que està clar és que conforme més megalòmana és la construcció, és el projecte, tot això es multiplica exponencialment. Vale, jo què sé, per exemple, el Teatre Nacional de Merda de Catalunya, de la seva Catalunya, perquè no és la meva aquesta, que està allà baix a la Meridiana, vale, no me'n recordo les xifres, no? Però quan van començar el projecte, doncs igual eren, jo què sé, 2 milions de, o 2.000 milions de les antigues pessetes. I quan van acabar el puto projecte, allò s'havia multiplicat per 3 o per 4. Vale? Llavors, a veure, no me jodes, col·lega. O sea, tornem a lo de, igual que hi ha la falta de voluntat de resoldre qüestions com lo dels meninos de rua, aquesta misèria material en la que viu moltíssima gent, etc., pues en aquests casos el que està clarinete és la voluntat de fer negoci. I la voluntat de fer negoci passa precisament per això. Perquè si no, jo què sé, jo passo d'aquests rotllos, però si jo me'ls creiés, seria tan senzill com fotre una clàusula en la que digués, si en determinat moment del projecte la cosa es dispara, tio, chapamos la barraqueta y a tomar por culo, colega. Con perdón de la expresión, pero a tomar por saco, tío. O sea, porque aquel rollo de cueste lo que cueste, ¿vale? A toda costa, al final acaba costant no només quartos, sinó que, com hem vist, moltes vides humanes. I aquí ja entrem en una anàlisi també digna de tenir en compte, i és la persona que està currant allà i que s'està jugant al tipus, també, tío, háztelo mirar, tío o tía. O sea, ¿qué te está pasando? Perquè tu deixaràs la pell i amb ells els hi suarà, ¿vale? O sea, jo què sé, tio. I a més, ah, és el de sempre. Van... Ells són uns ganduls. Ells només saben que de fer projectes i de dissenyar planos i de moure maletins de quartos i de tocar calculadores i ja està. Però de doblegar l'esquena, de pastar ciment, de fer formigó, d'encofrar i de totes aquestes coses, no en tenen ni putes ganes. Llavors, tio, planta-te, col·lega, i que s'ho facin ells amb la corbata, com diem moltes vegades, no? Jo què sé, no? Què passa, tio? En quina situació et trobes tu, vale, que et puguin fer un xantatge d'aquesta mena i tu accedeixis no només al xantatge, sinó que hi deixis la pell? Què està passant aquí, col·lega? És com quan l'obra de l'AVE portaven no sé quant de temps i s'havien mort 20 i pico persones. Dius, però bueno, tio, estamos chalaos o què? ¿Qué está pasando aquí? ¿Que por llegar de Barcelona a Madrid en 2 horas yo tengo que estar viendo todo este goteo de gente muerta, tío? Hostia, por favor, esto es macabro, tío. Esto es macabro. A mí me posa del fetge, tío. Yo qué sé, per això prefereixo viure a la lluna de València, no? Com deia abans, no? I no enterar-me de certes coses només que quan m'arriben per... de primera mà, no? Perquè és que, tio, no pots estar tot el dia aguantant aquestes històries. A mi em posa malalt, perquè jo què sé, tio, la persona treballadora que està fent-li el joc en aquest moment a tot aquest entramat de merda, o sea, tio, t'estàs posant a l'altura el betún, tio. O sea, què t'està passant, col·lega? Saps? I ja, pues ja dels altres que posen els quartos a sobre la taula, pues ja no cal donar-li més voltes, ja ho hem xerrat, són penya que està fatal del cap, no? Però ja els altres què, tio, que nosaltres també tenim la nostra part de la força, no? Vull dir, com... Ah, sí. Oh, però juguen amb la desesperança de la gent, no? També, segur que tota aquesta gent que està arriscant és que gent que ja no té res i la visualització de tindre una feina durant un temps, pues le puede salvar de muchas cosas y segur, i no al final la desesperança pues juguen amb això també. Però també és important, filosòficament parlant, tindre en compte aquella dita que diu que no té, o sea, és més rica qui menys necessita, no qui més té, vale? No? Aquella dita és bastant, per mi és bastant elemental, vull dir, tu també pots proposar-te un estil de vida en el qual necessitis lo mínim imprescindible, entre cometes, i a partir d'aquí qualsevol extra el viuràs com un autèntic luxe, vale? Però sobretot no t'exposaràs d'aquesta manera tan bèstia a les seves històries. Vull dir, per exemple, actualment, en el moment present aquí on vivim nosaltres, la gent que potencialment està més a prop d'aquesta gent treballadora de la que estem parlant al Brasil, que està allà currant amb un sistema de misèria i de merda, quina seria, per descarte, des del meu punt de vista? Pues la gent que s'ha fotut amb unes hipoteques del 15, la gent que ha caigut en el parany dels bancs, la gent que s'ha deixat engatusar per aquestes històries financeres i no sé què i no sé quantes, la gent que ha volgut estirar més el braç que la màniga, la gent que s'ha gastat quartos que no tenia amb algo que poder no necessitava d'aquella manera, poder d'una manera més modesta i humil doncs podia tirar endavant, vale? Llavors, clar, quan una persona ja està en aquesta situació, llavors sí que és més susceptible de ser enganxada, sí, parlant malament pels collons, vale? Sí, sí, sí. És més susceptible de caure en el xantatge, de dir, no, no, nen, a currar, i hòstia, gràcies i tot, encara dona gràcies de que li estàs donant feina, no? I llavors, quan la tens allà ficada com a empresari o com a cacique de merda, perquè això és digne d'un cacique, pues fas una mica com en la pel·lícula de, o la novel·la, bueno, de Los Santos Inocentes, no? Que li dius, pues ara a currar, pues mira, més hores, saps? I no te les pagaré. I ara, avui, mira, avui treballaràs 24 hores i a fregir espàrrecs al teu sou. I no et donaré cap estona per descansar. I escolta'm, ei, tio, però si vaig enfilar allà dalt necessito un arnès i algo, una vestida. I no, no, no, tio, busca't la vida, saps? Aquest és el punyetero problema. Llavors, la història no és el moment en el que ja les coses estan en aquest extrem. La història és previsió. Anem a fer, per això parlàvem una mica de filosofia de vida, col·lega. A veure, tu què et planteges amb la teva vida? A on vols arribar a parar? Lògicament, si no t'ho has plantejat a nivell, com diríem, entre tu, i t'has deixat portar pues, per el bombardeig de la teleburra i aquests anuncis tan guais i necessites 3.000 pavos, pues chasca los dedos y te los pongo encima de la mano, ¿no? Jo què sé, d'aquests rotllos, pues, bueno, si segueixes aquesta línia, les conseqüències poden ser mortals. Directament mortals, perquè ja no és el sinvivir de tindre que estar un dia darrere l'altre amb aquesta malson, no? De veure com arribes ja, no? Com deia la Polla Records, com llego a fin de mes, no? Con el cotxe en el garaje, solo 11 la quiniela, pues una mica en aquest rotllo. Ja no és només aquesta veritable martiri de viure cada dia en aquestes condicions, sinó és que qualsevol dia, com deies tu, com que tota aquesta aparent pressa, no?, per poder complir els objectius, doncs va en detriment de coses com la seguretat, pues un dia, tio, deixaràs el pellejo, tio, jo que sé, pues me'n recordo d'una cançó de Sociedad Alcohólica, no?, que parlava d'això, no?, del tio que està en una situació d'aquesta mena i un dia, pum, se cae de l'andamio i se nos va a l'altre barri, no?, pues una mica en aquest sentit, no? Llavors, acabar així, la veritat és que és molt trist, vull dir, per acabar així, pues jo què sé, engega-ho tot a pastar i digue'ls que s'ho facin ells amb la corbata, tio, jo què sé, saps? Però bueno, jo què sé, a veure... Bueno, i així, bueno, és que així és com funcionen ells, no? Al final van pressionant. Ara, també s'ha de dir que, però per sort, perquè troben gent a Brasil, que... a Brasil també s'estan trobant també amb el contrari, amb a tots els nivells. Des de la gent de les faveles que es rebel·len, des dels grups que ja estan organitzant-se i lluitant en contra de les conseqüències del Mundial i més enllà, no? És el mateix que al final la vítola que ens ensenyen aquí són los indignados del Mundial, però a l'hora de la veritat pues, les reivindicacions que tenen passen al Mundial. El que... El Mundial es el punto de... Es que encima... No solo nos jodéis, es que encima os gastáis el dinero en esto. No lo restegáis por la cara, ¿sabes? Y, por supuesto... Esto es recochineo. Y, por supuesto, como de tontos. No tenen un pel y de tontas tampoco. Allá al Brasil, pues la gente clarísim que el fet de rebentar el Mundial pels seus amos, pels que governen i pels amos de la FIFA, etcétera, etcétera, va ser una desgracia para ellos. I amb la línia aquesta, no? Pel rico le es mucho peor el que un mundial no surti sota les seves expectatives que no que per crear aquell mundial haguem matat, com dèiem, aquí 5.500 persones en els últims anys. Sense comptar... I després, bueno, cal comptar, no? Ara, per exemple, aquests dies pues, hi ha una vaga del transport públic que ja han dit que continuaran amb aquesta vaga del transport públic, que entre altres coses pues, no deixa de ser un encert no només per les reivindicacions que puguin tindre aquesta gent i les ganes de lluitar, sinó un encert que part del boicot de la població de Brasil passi per paralitzar el transport públic de Brasil. Bueno, és el que dèiem, no? Fins a on pots arribar tu? O sigui, el que està claríssim és que ara aquesta lluita del poble brasileny, igual que en d'altres llocs del planeta, vull dir, no se'ns sí, escapin sí. els paral·lelismes, no s'ha convertit, vale? Ja ho era. Ara el que ho veiem clarament, que aquesta lluita és a vida o mort. Sí. Això està claríssim. Llavors, a partir d'aquest moment, el poble s'organitza i cadascú lluita des del seu front. Pues la gent del mitjà de transport, què fa? Sap perfectament el que és un mitjà de transport. Al Brasil, un estat amb milions de persones, amb aquelles macrourbes on viuen 10 o 12 milions de persones, pues, tio, paralitzar el mitjà de transport públic, què significa? Col·lapsar una punyetera ciutat. Sí, no, i a més, que aquí també s'ha, bueno, s'ha de tindre en compte que no és només la població, sinó una de les coses que esperen tots els magnates que estan muntant el Cristo aquest és l'hòstia d'estrangers, turistes, durant aquest mes que dura el Mundial. Els que anomenen aficionats, no? Sí, però bueno, al final és això, no? Són turistes. Sí, sí. I pues, fotre el trasllat de totes aquestes persones que volen gastar-se els diners en anar a veure un partit de futbol o amb altres borrades, com ja també hem llegit a l'article, no? El que és la prostitució. Els estaven ensenyant en anglès. Si en llocs com Sud-àfrica noies. O Alemanya s'estaven, ja van tindre augments més que substantius. Recordo també que l'Eurocopa d'Ucraïna fins i tot hi va haver diverses manifestacions de col·lectius de prostitutes i de treballadors del sexe queixant-se de les conseqüències que els estava portant per la, pel seu grup de persones el que era l'Eurocopa Ucraïna i Polònia, en la guerra la que van fer, que la feien entre dos països. Doncs imaginem, i no és difícil imaginar, doncs un país com és Brasil on l'explotació sexual està a l'ordre del dia i el que és el turisme sexual és un dels de los países señalados con X, pues pugui augmentar no només la prostitució, sinó augmentar el que ara ja existeix en molta mesura, que és l'explotació de menors en aquests casos, l'explotació sexual de menors. L'explotació ja hem vist que no només també passa pels assassinats dels nens de la rua i no he vist denúncies, però bueno, tenint en compte no m'estranyaria que en més d'alguna obra o en més d'alguna borrada d'aquestes també estiguin tinguin a menors d'edat amb en estats totalment deplorables. Més, jo vull fer o afegir un matís en aquest tema també, perquè, o sigui, al marge de quina sigui la meva valoració personal del tema de la prostitució i del món de la gent treballadora del sexe, estàvem parlant de que un tema així tan macro, macroavent, significa macroturisme, significa macroinversions de calés, significa macro retallada, significa macro repressió, significa macro assassinats en massa, macro expropiacions, macro desplaçaments, macro misèria, macro tot, no? Vale, pues en el terreny de la prostitució, això també es tradueix, igual que amb d'altres, també, però ho dic en aquest sentit, perquè ja són persones que no sempre, però en molts casos voluntàriament negocien amb el seu propi cos, vale? No sempre, moltes vegades no, vale? Són persones que són obligades, vale? Pues en aquest cas això també es multiplicarà, però és que a més tot aquest macro, o sigui, que a ningú se li escapi que tots els moviments de gent que potencien moviments turístics pues amb aquest tipus de fenòmens macroeventos, no sé què, no sé quantos, potencien el tema de la prostitució, però és que també passa per una qüestió molt senzilla, que és la mateixa que dèiem abans de quan una persona es pensa que l'altra persona és menys que un ésser humà, vale? Això amb el tema de la prostitució també es potencia mogollon, vale? I això, però ja des d'una vessant ultramasclista, vale? Llavors també val la pena, no sé, parar-li una miqueta d'atenció, perquè donar per fet que clar, hi haurà tanta quantitat de gent i vindrà tant de turisme, no sé, que això augmentarà el tema de la prostitució, o sigui, per mi és també és, però vamos, és demencial, és una d'aquelles coses que dius, o sigui, quin fàstic, donar per fet això ja és escarós, des del meu punt de vista. Però jo aquí no vull posar-me en moralines, sinó senzillament perquè a la persona que es creu que pot obtenir sexe a canvi de diners, vull dir, està bastant malament del tarro des del meu punt de vista. Ojo, que en un moment donat, si és una transacció tal, ja dic, jo no vull, no vull ara posar-me a valorar ni a jutjar el tema, vull dir, jo respecto a la gent que es guanya la vida d'aquesta manera, vull dir, ojalà sigui de manera voluntària i ojalà tinguin els mitjans per poder decidir quan comença la transacció, quan acaba la transacció i amb quines condicions acaba la transacció. Ojalà. Però lamentablement el que estem parlant és de que quan es donen aquestes macrosituacions això no passa. En les micro tampoc, perquè a Barcelona estem fins als putos pebrots de veure quantitat de màfies amb el tema de la prostitució, veure que aquí hi ha mogollon de dones que estan, han sigut pues, poc menys que robades del seu lloc d'origen i portades aquí a la força i obligades a ser a exercir la prostitució. O sigui, vull dir, no sé, a mi em sembla que ja donar per fet que un moviment de masses com pot ser mundial de futbol, a sobre de tot el que ja hem llegit, pues donar per fet que augmentarà el tema, hòstia, des de luego que estem fatal, eh? Estem fatal. No, i a més aquí, bueno, jo sí que crec, perquè no, o sigui, les persones que van a pagar, si una cosa és la de persona que les circumstàncies la porten a treballar en a la prostitució, entre comillas, igual que dèiem abans, pues la persona que el sistema l'ha arribat a portar a treballar arriscant la seva vida d'una manera exagerada per aconseguir que una persona guanyi més diners que tu, o si el sistema ja té aquestes coses, no? Que tu consigues joder-te la vida per a ganar-te la vida, ja ho procura. Pues del meu punt de vista, la persona que va a buscar el sexe pagat, que busca la, en el fons no deixa de ser una persona que la necessitat que està tenint ja no és en si el sexe, sinó el tindre un esclau, esclava, que faci el que ell ordeni, que faci el que ell vulgui en tot moment. D'aquí a que prefereix aquesta classe de relació que el tindre una relació d'igual a igual amb una altra persona. Intentar-ho. O intentar-ho. Ja no direm si ho aconsegueix, però com a mínim intentar-ho. Aquest rotllo ja ni s'intenta moltes vegades. Vull dir que són persones que, com que donen per sentat que amb un feix de bitllets més o menys gruixut pues podran obtindre això, el que dius tu, una persona pues poc menys que una esclava, per lo menys des del seu punt de vista, pues ja no es plantegen el tema d'obtindre relacions o no sé, intentar tenir relacions d'una altra manera més sana, saps? I bueno, jo què sé, i en síntesi el que dèiem, no? Igual que en el tema de la construcció tal, pues el capataz, el este, l'altre, hi ha tota una estructura piramidal que és la màfia que porta a la desesperació de les persones treballadores fins al punt de que poden deixar-hi la pell, doncs en el cas de la prostitució, pues que ningú se li escapi, que aquesta estructura mafiosa també existeix. I com bé dèiem, no només amb les dones, sinó amb persones menors d'edat. Vull dir, amb criatures, tio, que el que dèiem abans, la diferència entre el món el món pel dia de demà està entre oferir una formació, que no uniformització, vale? Una formació a la gent jove, als crios, si pot ser respectant la seva autonomia i la seva llibertat, llavors el dia de demà veurem les conseqüències, o tot el contrari, vale? I això, coses com aquesta, pues, són les conseqüències de no oferir aquesta formació. Vale? Llavors, bueno, jo què sé, tia, també ens podem posicionar, no? Nos gusta esto? No nos gusta, eh? La peña que le mete tanto al rollo este del Twitter y las cosas de internet. A no sé quién le gusta esto. Pues oye, colega, en lugar de hablar de un anuncio no sé qué, nos gusta este mundo, nos gusta esta sociedad, nos gusta cómo se este tipo de negocios, este tipo de eventos, me gusta el fútbol, me gusta el mundial, estoy con la roja, con la verde, con la azul, con la negra, estoy con las asesinas, ¿vale? Porque al final es eso. ¿Vale, tío? Déjate de rollos y de monsergas. ¿Te mola el asesinato en masa? ¿Eh? ¿Te mola este tipo de crueldad? ¿Este pseudogenocidio? ¿Eh? ¿Te mola este tipo de rollo? Sí, vale, pues venga, ponlo ahí bien claro, ya está, tío. Una mica en la línea de los malditos bastardos, ¿no? La peli aquella d'aquest escamot de jueus que va a matar nazis, no? Pues, bueno, els que deixen vius els hi graven la creu cremada al front, no? Perquè tothom sàpiga que aquest tio és un nazi. Pues jo què sé, tio, siguem una mica més honrades, tio. Ah, poneros una cruz gamada en la frente también así tatuada y así os veremos todos de lejos, tío. Hem molta estona cascant, sí. I hauríem de fer un descans, sí, no? Descans, us demanem demà. Disculpes, se'ns en va la castanya, de bon rotllo, som humanes, se'ns bueno. Sube la bilirrubina i bé, no? Pues, posarem una cançó que és Arais, que vale. És una, bueno, una cançó d'un grup brasiler, i a més una cançó també tenia l'Anticop, però al final posaré només aquesta de Sepultura. Després, en tot cas, si tenim temps o més, si no posem altres coses, mm-hmm. Pues tal. Però també no posaré les dues pel fet de que la primera cançó que posarem se la dedicamos a unas chiquillas que nos están escuchando desde Colombia. Ah, molt bé. Así que esta canción va para vosotras. Una mica de trash metal, no? I el tema de la cançó és una mica el que estem xerrant, també, no? Ells ho fan una mica d'aquesta manera més lírica i tal, però és hecatombe pura i dura, tio. Si seguimos por este camino, d'aquí quatre dies ja... No Arais, sí, nada. Bàsicament és això, no? La cançó de He visto el mundo morir, he visto, pues, en este caso, Brasil está muriendo para que haya un mundial. Muy bé, pues, l'altra cançó, Bogotá, pues, esto, joder, sasto. Pues, us deixem aquesta cançó i ens escoltem d'aquí 5-6 minuts. Fins ara. Opa, salut. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, en nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos, mal nacido nunca pedirá perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Sos El FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos, pero nosotras sí. Radio Bronca. Radio Bronca 104.5 de la 5 de la FM. You up playing something really old and really fast. It used to be called Antichrist. We changed the lyrics. We have some fucking problems with the police. Now it's called Anti-Cop. Fuck the police. Yeah. Tornem a estar al programa Judici i la Justícia després d'este paroncito musical. Al final sí que us hem posat l'últim, les dues cançons que tenia aquí de Sepultura posades, tant Arise del disco con el mismo nombre i Anticop o Policía, perquè depèn de, la tinc en diversos discos aquesta, alguno directo i tal, i depenent del disc, depenent del disc li posen un títol o un altre, però bé, crec que també con la pequeña explicación, sobretot per la gent que sap anglès, la primera petita explicació que fa abans de la cançó queda prou clar la índole de la canció. Bueno, és bastant evident, no? Si Policía no, Anticop, no? Més o menys. Ho deia els Escorbuto, no? Mucha policía, poca diversión, no? Jo penso que a aquestes alçades a ningú se li escapa que aquesta frase és bastant certa, no? Jo que sé, que hòsties. Sí. I bueno, i així també hem aprofitat pues, per acabar de hablar con esta gentita que tenemos en Colombia de paseo por ahí y de trabajo por ahí. Impressionant, eh? Audiència. I que tienen ganas de escucharnos también. Audiència des de l'altra banda de l'Atlántico. Molt bé, molt bé. Fantàstic. La veritat, aquestes connexions són la hòstia. Algun dia tenemos que hacer alguna telefònica. Tendremos a ver si me pongo el Skype o alguna pues cosa sí, por aquí. Preparar para alguna crònica, no? Ben parida. Nos pueda explicar alguna cosa en primera persona i no escribiendo en el chat. Tomen nota, parceras. ¿Eh? En claro un tiempo que sí. Razonable habrá aquí petición de... Molt bé, pues, bueno, amb aquests dos temilles també pues, bueno, us farem extensius a totes les bandes brasileñas que segurament, afins, evidentment, no? Que segurament ara també es deuen estar rasgando les camisetes i desenterrando hachas de guerra per cortar cabelleres de rostros pàlidos. I bueno, pues una mica en resum, no? De lo que dèiem del tema este del fenómeno este de masses tan monstruós, no? Com aconseguir una cosa com és un esport, no? Com aconseguir que es converteixi en algo tan... Que el deporte acabe significando muerte. Bueno, ja han hagut exemples anteriors al llarg de la història de la humanitat, no? Que ens han posat en evidència, no? Això mateix, no? Pues jo que sé, per exemple, les Olimpiades que es van fer a Berlín l'any 1936, no? Pues també van ser un bon agermanament, no? Entre una política d'ultradreta, com la que ara darrere d'aquest mundial s'amaga o s'intenta camuflar, però que no deixa de ser exactament lo mateix, no? Perquè estem parlant de feixisme molt extrem, no? Doncs ja diem, no? Pues l'últim escalafón, no? Del feixisme és quan un ésser humà considera que l'altre ésser humà no és menys que un ésser humà, no? I és, en definitiva, pues, això es tradueix amb el que està passant ara mateix al Brasil, no? I llavors abans hem comentat això de les vagues, perquè demà a Barcelona també hi ha, no sé si és exactament per lo mateix, però també hi ha taxistes en vaga. Em sap greu no haver pogut... Els autobusos. I autobusos també. Els dos. Els dos, vale. Sap greu no haver pogut tindre els reflexes suficients per haver buscat una crònica ben parida en el tema, doncs perquè coneixem alguna persona que treballa en el món del taxi que ens podria haver il·lustrat molt bé de què anava tota la història, però el que sí que està clar és que, bueno, doncs això, que arribats a aquest punt, també nosaltres recolzem les seves lluites. I bueno, pues que ahí queda el tema, una mica, pues això, demà... Jo personalment no encendria la tele mai, no? O, vull dir... Enciende la mente. Clar, exacte, no? Jo tinc una tele a casa meva, de fet és de tamany molt gran i d'aquelles antigues que volten un mogollón, però el que no tinc és antena, saps? O sigui, vull dir, la tele de casa meva quan es posa és per veure algo que tu vols posar, no et queden més nassos, vale? No pots exposar-te a lo que surti perquè no surt res, no? Llavors, en aquest sentit, pues, bueno, pues fale. Però està millor, sí. Sí, no, jo fa conya, bueno, fa temps que faig conyes, no, de que bueno, per qui li agradin certs tipus de música extrema, no, pues per mi la tele de fons és com el greencore per a algú que no li agradi, no? O sigui, em dona una mica taladra a les orelles. M'hi puc acostumar, lògicament, no, però bueno. Llavors, bueno, pues dèiem això, la tele millor apagada, lògicament. I evidentment, pues, bueno, un posicionament amb el tema del Mundial bastant clar, no? Passem tres pobles de la seva farsa i bueno, pues no la seguirem i punto, ja faré espàrregos. A més, com que també dintre, bueno, ja també per entrar una mica amb el seu joc, no? Doncs, jo personalment passo tres pobles del tema dels estats. Doncs a mi em sembla també que és una mica més, no sé, com donar-se bombo al seu propi rotllo, no? Pues intenten alimentar, pues això, aquests valors nacionalistes i patriòtics i tal, no? Que a mi, pues sincerament, no em cauen bé i que considero que també formen part de tota aquesta orquestra feixista, no? I bueno, pues això, el que dèiem, no? Que intentar, pues, una mica posar en clar aquesta mena de mentalitat de monopoli, per dir-ho d'alguna manera, no? Que tenen aquests personatges, no? De que es pensen que el planeta és un taulell del monopoli i que, bueno, pues que poden jugar amb les vides de la gent així, no? Com el que... I bueno, pues la nostra antipatia total i absoluta cap a ells. Pensem que el pitjor de l'espècie humana, pues és això, l'espècie humana comportant-se en aquest nivell. I ho hem dit, tant per dalt com per baix. Sí. Tant per dalt en el sentit dels que posen els quartos i els que orquestren tot això i aquests pelers imbècils i estúpids dient aquestes coses que si se li hagués mort el fill segurament no ho diria, no tindria collons a dir una cosa tan estúpida com aquesta, o el Ronaldito o els altres, com, repetim des de baix, doncs les persones que per la raó que sigui podríem exposar-nos a estar en aquesta situació, no? De deixar-nos caure en el xantatge, no? Vull dir, o sigui, a veure, ens hem de posar una mica les piles. Bueno, doncs arribats a aquest punt podríem canviar de tema, no? Sí. Tenim més coses a sobre la taula. Jo en concret tinc aquí una octaveta que em sembla que és una mica endarrerida, però avui l'he agafat i l'he pogut llegir, i és de la campanya aquesta per l'absolució de dos nanos antifeixistes des de... bueno, causats el 12 d'octubre del 2011. I si voleu podem llegir. Amb el lema "el feixisme avança si no se'l combat", diu: "Absolució Sergi i Rubén, ser antifeixista no és cap delicte. Grup de suport encausats del 12 d'octubre del 2011. I diu el següent: el passat 12 d'octubre del 2011 es va celebrar a Barcelona, com cada any, la manifestació antifeixista unitària contra el Dia de la Hispanitat, amb el lema "12 d'octubre, res a celebrar". Paral·lelament, aquell mateix dia es va celebrar un concert neonazi en un local del Poblenou de Barcelona. Un acte que estava prohibit a Sabadell i que els seus organitzadors de Democràcia Nacional, que és un grup d'ultradreta, havien decidit traslladar a la capital catalana. Aquí un petit incís. Sí, efectivament, el que s'anomena autoritats institucionals del municipi de Sabadell van prohibir la realització d'aquest concert cosa que el que s'anomenen autoritats institucionals del municipi de Barcelona no van prohibir, vale? Sí que van permetre. Vale? Aquí a Barcelona pues, tenim un ajuntament que li sembla que un concert organitzat per un grup d'extrema dreta com és Democràcia Nacional, pues, oye, tío, que no passa nada, tío, és cultura, los chavalines, hombre, deja que se diviertan. Vale? Bueno, continuem. En finalitzar la manifestació, un grup de persones es va dirigir cap a les portes del concert feixista per protestar-hi en contra, senyalar els feixistes i deixar-los clar que no són benvinguts ni a Barcelona ni enlloc. La policia va efectuar una càrrega per dispersar els manifestants i durant la càrrega van ser detingudes dues persones, el Sergi i el Rubén, veïns de Badalona i Barcelona respectivament. Se'ls acusava d'un delicte de desordres públics i danys. Un dels assistents del concert que va sortir a l'exterior va ser ferit. Resulta que aquesta persona és Alejandro Fernández, destacat militant de Plataforma per Catalunya de Sabadell i un dels impulsors i dirigent del polèmic i neonazi Casal Tramuntana al barri del Clot de Barcelona. Casal que les associacions del barri i col·lectius portem una llarga lluita per tancar. I novament, Casal que les autoritats institucionals del municipi de Barcelona toleren. ¿Vale? El judici serà el pròxim 9 d'octubre del 2014 a l'Audiència Provincial de Barcelona. La Fiscalia demana dues penes de presó de 5 anys i mig per cadascuna i per un delicte de lesions i una indemnització de 15.000 euros. L'acusació particular, a més, demana 5 anys pel mateix delicte de lesions i augmenta la indemnització a 60.000 euros. Tot amb l'agreujant d'odi ideològic. Curiós, eh? És curiós que trobant-nos en un cas d'aquests els fatxes puguin recórrer a judicialment a utilitzar l'agreujant d'odi ideològic. Com poden demanar delicte d'odi als mateixos impulsors de l'odi? A més, resulta il·lògic que la Fiscalia demani més pena de presó que l'acusació particular i presentin el mateix escrit de defensa les dues, símptoma de la complicitat i permissivitat que gaudeixen els feixistes, mentre es reprimeixen els moviments socials, tot recordant-nos que encara vivim en un estat feixista, hereu del franquisme, que tant de mal ha fet perdó, durant gran part de la història. Un estat que, tot i emmascarar-lo de democràtic, segueix latent en el present. Bueno, aquí també un altre petit incís. Emmascarar-lo de democràtic. Bueno, nosaltres som d'aquelles persones que considerem que la democràcia és equivalent al feixisme. Llavors, no sé què és el que pretenen emmascarar. Jo penso que som nosaltres els que ens hem de posar les piles i saber parlar les coses i anomenar-les pel seu nom. No hi ha ni un ni dos feixistes a ultrança que no hagin arribat al poder mitjançant unes eleccions democràtiques. Presumptes eleccions democràtiques, sí, sí, lògicament. Bueno, jo és que ja dic democràtiques, perquè per mi és que al final és això, la democràcia que no s'ha demostrat, la democràcia no s'ha demostrat esto, és repressió, és la policia en les calles, com l'altre dia aquí a Can Vies, a Sants, o és això, o sigui, al final como poderosos que nos dejan esto, pues cada X tiempo, si les coses van molt dades, pues azufen el feixisme perquè acabi sortint. L'exemple més proper el tenim a França ara mateix amb el Frente Nacional aquest del Le Pen, bueno, ara mateix de la seva filla, no? Però em sembla l'altre dia, no sé, potser eres tu? O va ser l'últim dia del programa fora de micros que algú va comentar que un dels ajuntaments francesos ja és quasi en majoria d'aquest grup i que una de les primeres lleis que havia fet és que els menors de no sé quina edat no podien estar al carrer a partir de les 9 de la nit. Bueno, pues això... I les penes serien pels pares, per suposat. Un petit paral·lelisme. Hem comentat abans lo dels paramilitars a Colòmbia. A partir de certa hora de la nit no volem jovent, ni basuqueros, ni tal, ni pasqua. Pues exactament el mateix. ¿Vale? Una cosa és pues fet d'aquesta manera ja regular una llei que digui algo tan absurd com això i l'altra són els paramilitars allà. Vull dir, al final és el mateix, són extrems que es toquen. Jo deia el de procés presumptament democràtic perquè a mi, a dia d'avui, encara se m'ha de demostrar científicament que les eleccions són un joc net. ¿Vale? O sigui, jo no m'ho empasso. El recompte de vots va parar a les seves mans. Ja està, digueu-me el que us doni la gana, que jo ho acceptaré de bon grat. Fins que ningú vingui aquí i em demostri que això és un joc net, jo no m'ho passo a prendre pel sac. A part de que no m'agrada el joc, eh? Llavors estem d'acord que democràcia i feixisme és el mateix. Però bueno, ho deia en aquest sentit. Continuem. Demanem la solidaritat de col·lectius, persones, centres socials i els diferents moviments socials. I demanem també la difusió d'aquesta campanya antirepressiva al vostre entorn. Volem venir a difondre el cas al vostre col·lectiu, si esteu interessades, i la participació en els actes i concerts que tindran llocs en els pròxims mesos per cobrir les conseqüents despeses judicials i caixa de resistència. Cridem a totes les persones combatives a donar suport als companys antifeixistes Sergi i Rubén, perquè no permetrem que els nostres companys es trobin en les reixes de la presó per combatre i denunciar el feixisme. Perquè no tolerarem que el feixisme, el racisme i l'homofòbia segueixin el seu transcurs de l'odi i la discriminació als nostres carrers. La solidaritat i el suport entre la gent que lluita és més necessària que mai. Sergi i Rubén, no esteu sols. La repressió no frenarà els nostres somnis ni la nostra lluita. I bueno, tornem a repetir, ser antifeixista no és cap delicte, absolució per aquests dos companys, grup de suport d'aquests companys encausats, i si algú té interès en contactar, hi ha un correu electrònic que és encausats12octubre2011@gmail.com. Vale? Bueno, doncs arribats a aquest punt, totalment d'acord amb el contingut d'aquesta octaveta, i des d'aquí intentarem anar fent una mica de seguiment fins que ha arribat el moment del judici, doncs es pugui també potenciar tota aquesta campanya de suport. Però també, doncs, una mica la línia d'anàlisi que fèiem amb el tema de lo del Mundial al Brasil, bueno, fer la clàssica coletilla. Amb la meva opinió, el feixisme no és una ideologia, el feixisme és una actitud, vale? I això què vol dir? Pues que qualsevol persona, jo inclòs, ens podem comportar com a autèntics feixistes en qualsevol moment de la nostra vida. De fet, jo reconec haver-ho fet en moltes ocasions. Després analitzo el perquè i d'aquesta manera intento comprendre els mecanismes o els factors que han pogut influir perquè jo m'hagi pogut comportar com un feixista. Vale? I què vol dir comportar-se com un feixista? Pues bueno, pues lo que dèiem, tractar amb menyspreu una altra persona, tractar amb una falta de respecte amb una altra persona, abusar d'una altra persona, etc. Això es pot traduir de mil i una maneres. Llavors, quan estem aquí fent una crida, llegint aquesta octaveta i subscrivint-nos al seu contingut, doncs a col·lectius, persones, centres socials i diferents moviments socials, en suport a aquests dos companys i amb el lema de l'antifeixisme, pues jo em sento amb l'obligació d'haver de dir el que estic dient, i és que hem d'anar molt al tanto i que el tema del feixisme o l'antifeixisme comença primer en nosaltres mateixes, vale? Hem d'anar molt al lloro amb quina mena d'actituds podem arribar a tenir en determinades circumstàncies, i bueno, pues això, que moltes vegades nosaltres ens comportem com a feixistes, no? Jo què sé, pues, per a mostra un botó, la quantitat de maltractaments i d'abusos en el tema sexual i de caràcter masclista que n'hi ha a el que s'anomena centres socials ocupats, per exemple. Jo què sé, és digne d'una anàlisi. Al mateix temps, de la quantitat de vegades, perquè, clar, també comportar-se com un feixista pot ser per activa i per passiva. Pues, si jo, posem pel cas, estic desenvolupant una tasca assalariadament i el meu jefe o la meva jefa abusa de mi i jo ho permeto, també estic fomentant el feixisme, ¿vale? Llavors és una mica en aquest sentit, no? Intentar combatre el feixisme jo crec que passa principalment per tenir en compte aquesta sèrie de qüestions, ¿vale? Perquè si no, moltes vegades, pues, pot passar que ens posem com a abanderades de l'antifascisme i en realitat, pues, hòstia, ens comportem com uns fatxes, saps? I això, pues, la veritat, és bastant contradictori, i a part de contradictori, el que passa és que alimenta els que ja sabem, no? I li dona, pues, més poder als que ja sabem que és els que no volem que tinguin poder, en realitat, no? I ens treu poder a nosaltres, sobretot, aquesta és la qüestió. Llavors, bueno, pues, en la lluita contra el feixisme, l'únic que contem és amb nosaltres mateixes, i llavors ens hem de currar la història en aquest sentit, des del meu punt de vista. Si algú no ho veu així, doncs que marqui el 933594900, per exemple, i ens digui quin és el seu parer. Però bueno, d'entrada el tema el veiem així. Llavors, doncs res, com dèiem, és curiós que el judici serà pues, gairebé 3 anys després del 12 d'octubre, que començarà un 9 d'octubre també. Aquestes coses també són bastant catxondes, entre cometes, no? Dintre de l'escarós món de la justícia institucional, no? Un 9 d'octubre, no? Manda narices, no? I bueno, i lo de les peticions i tal, pues bueno, jo que sé, la veritat és que aquí ja entraríem en el clàssic tema de que pues molaria tenir a sobre de la taula els expedients o algú que ens pogués explicar a fons el tema. Com que no el tenim, pues aquí queda la informació i seguirem amb un altre assumpte. Farem un petit descans musical, sembla bé? Molt bé. Vale, pues a veure, espero, bueno, ara espera, a veure si torna i fem un petit descans musical. Bueno, hem dit mil i una vegades que com que no som professionals ni pretenem ser-ho, de vegades pues, ens passen coses d'aquestes i a mi pues, sempre se'm fan divertides. Tenim una trucada. Ah, tenim una trucada espectacular, molt bé. A veure. Hola, bona tarda. Hola, hola. Encara no, vale? Sí? Ja? Hola? Salut, compañeros. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Te oímos. Ellos, es que estamos aquí que están intentando enchufarse el aparato que lo tenían sí, con el volumen bajo. Hace días, lleva 8, 9, 10 o 12 días que coge unos pitidos y... Si algo nos pasa, depende de cómo, hay momentos en que no los hace y hay momentos en que antes de colgar el otro teléfono... De radio contrabanda les pasó lo mismo. Están los sospechoso, malos, ¿no? Esto serio, están los malos por ahí con la microfonía. Con lo fácil que es conectar el 104.5, ya me dirás tú que tanto días, ¿eh? Ya, bueno, pero que sepas que están los malos por ahí interfiriendo. No, bueno, no han dejado de estar. Ya lo sé, ya lo sé. Que les den con una caña saja, si puede ser. Eso mateix. Vale. Bueno, vamos a lo que vamos, lo nuestro. Muy bien, salud, compañ, ¿qué nos cuentas? Salud, compañ. Ya que lo que dices tú, no sé qué, no sé cuánto de mañana, ¿sí? Que sepas que lo de los taxis, la mani de mañana que coincide con la de los compañeros de transporte de la metropolitana, ¿sí? TMB, primero, vamos por un parte. Los taxistas llevan ya un tiempo, quieren hacer una reforma. Es que si hoy en día un taxista normal y corriente, lo mismo un autónomo que un asalariado, quieren liberar el mercado, quieren, así en general, lo digo a grosso modo, sí, y rápido, para si alguien más quiere llamaros o lo que sea. Uh-huh. Quieren hacer una reforma, si hoy tienen 20 derechos, quieren dejar ninguno, medio o ninguno, y entonces, pero una reforma tipo capitalista, bárbara, digamos... para poner grandes grupos de esto de taxis, de comunicación, pero para llevarse el pastel gordo los grupos financieros grandes y poderosos, ¿entiendes? Entonces la peñita taxista, los que tienen un mínimo de conciencia, se han unido y han dicho, bueno, pues vamos a defender nuestros intereses laborales y económicos. Eso por lo que es a la huelga de mañana. Y lo de la metropolitana, lo de los autobuses, hace unos días, lo digo también a grosso modo, hace unos días y bastantes, un compañero, Bonilla es el apellido de este compañero, trabajador de TMB, si no lo tengo mal entendido está afiliado a CGT, pero lo mismo me da, al menos apoyo se lo da CGT de Transportes de Barcelona, y la CGT de, digamos, a nivel de la regional catalana, porque tuvo una discusión el utilitario, la persona, el cliente o el usuario, como le digan cada uno, tuvo una discusión con el transportista y con el conductor, la agredió y el conductor se defendió, lo que hace cualquier persona mínima vez. Y como la CGT, usted, CNT, aquí en Barcelona, les están dando, les han ganado, les han sacado ya bastantes, les han ganado un par de batallas muy fuertes y ahora tienen otra que la tienen en marcha. Una es la de los dos días, que ha quedado el Ayuntamiento de Barcelona bastante tocado, la TMB, que manda el Ayuntamiento de Barcelona, ha quedado bastante tocado. ahora les han ganado también la de 20 minutos del bocadillo, que se hacían los locos, han tenido que abonarle a los trabajadores y trabajadoras 600 y pico de millones de euros, y ahora tienen otro conflicto también laboral con las líneas esas que han abierto, tienen un par de líneas o tres que tienen una hora, desde que sale el autobús de una punta a la otra, una hora y media, y autobuses de esos articulados, no uno normal, sino de esos articulados que giran, ¿entiendes? Tienen las líneas muy largas y están quitando líneas y haciendo que trabajen más la gente, digamos, que sean más productivos. Y entonces pues han encontrado un hueso duro con estos sindicatos, con estos trabajadores que tienen un mínimo de conciencia. Y entonces, claro, cuando han cogido esta fisura con este trabajador, pues enseguida a despedirlo, que está despedido aún. Mañana a las 9:30 en el juzgado de lo social de Barcelona, eso está en la calle San Pedro, número 41, el número 41 de la calle Sonda San Pedro, y el juzgado el número 15. A las 9:30 empieza el juicio, no sé si es empezará a las 10, pero a las 9:30 está la concentración en apoyo a este conductor. Vale la pena apoyar a esta gente, a estas personas que se rebelan, que quieren un mundo mejor, porque si no, con el resto que no lucha, pues hacen lo que les da la gana. Bueno, eso por un lado, a lo que tiene que ver con la huelga de mañana de transporte de la metropolitana, y lo que tiene que ver con lo de los taxis, a grosso modo. Y luego por aquí tengo una presentación, Eticom, Som Conexió, lo pone en catalán, ¿eh? Divendres 13 de juny, a las 19:30. Presentación de Jan Jok a la Feia, calle Joaquín Costa, 34, Barcelona. Bueno, para quien no sepa eso que es la Feia es la parte cultural de la CNT de Joaquín Costa, y hay la presentación de estos compañeros y compañeras. Eticom son una gente, son una cooperativa de telefonía e internet, cooperativa de consumidores de telefonía e internet, Eticom, son Conexió, Eticom Cooperativa. Están intentando de formar una cooperativa para todas las personas que por sus circunstancias que sean gasten telefonía móvil, internet y todo esto, pues organizarse para que los grupos estos poderosos y grandes no les salga tan caro el comunicarse, el tener internet, el tener un teléfono, una tablet o lo que sea. Yo personalmente es que hablo. Bueno, para nada dijiste que no tengo ni teléfono. Mi teléfono me refiero móvil. Sí. Y tampoco tengo internet, pero eso no tiene que ver nada. También soy vegetariano y hay otras miles de personas que no lo son. Cada uno tiene que hacer con su vida lo que quiera. Y pero que la chazada esta y la presentación de Eticom será muy bien para gente que ya están organizados y ampliar el grupo lo más posible. ¿De acuerdo, compañeros? Vale, pues muchísimas gracias. Y me alegro de escuchar tu voz, compañero. Yo también. Bueno, vale, compañero, unas veces hay cosas y no puedo, pero entonces lo escucho el sábado, que también a veces ni es el jueves, ni es el martes por la tarde, ni es el sábado por la mañana de 9 a 11, sí. Y si no puedo, pues bueno, esa semana me lo he perdido, porque los escucho, cuando no puedo ir en directo, los escucho en diferido. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, compañero, un abrazo. Igualmente. Y gracias por la información. A vosotros. Apa, salud. También vosotros nos pasáis a los radio oyentes muchas cosas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues de eso se trata. De eso se trata, exacto. De eso más es. Muy bien. Apa, salud, compañero. Opa. Bueno, doncs aquí queda la informació sobre la jornada de demà amb el tema de la vaga de taxistes i de transports metropolitans, amb aquest judici, aquest conductor de TMB, pues, por decir las verdades a la cara, que és algo que a los mandamases no els ha agradat mai. I també, pues, que hòsties, pues, bueno, una mica la línia del que deia el company, no? Pots tenir o no tenir telèfon mòbil, però que hòsties, jo celebro que hi hagin iniciatives com aquesta, no? És una cooperativa d'usuaris de telefonia mòbil, internet i tal, pues, perquè, bueno, és el de sempre, no? Si aquest tipus de gestions la deixem sempre en mans de les grans empreses i multinacionals, pues, bueno, lògicament ens acaben fotent el pèl, però a cabassos, no? No ens van fotent. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, doncs pues això, recordar-ho que és el dia 13 de juny a les 7 de la tarda al local de la CNT de Joaquim Costa i lo del judici aquest era a les 9 i mitja, demà a les 9 i mitja, a davant dels jutjats socials de la Ronda de Sant Pere. Pues, molt bé, dèiem... Bueno, es queden 10 minuts, eh? De programa? Sí. Bueno, pues va, anem si a fer. Acabat... Jo volia llegir una cosa, però no sé si em donarà temps en 10 minuts. No sé, si lanzar-me, no lanzar-me. Igual sí, no ho sé. Joder, cago en Déu, quin dilema. Bueno, va, me lanzo. Si us sembla bé, eh? O tenia sí, alguna cosa? No, no, tranquil. Tranquil. Bueno, és un escritillo que fa setmanes que vaig escriure i el volia passar la tecla i no ho he fet, però bueno, pues l'he portat així a mà una mica estilacraci, eh? Que porta aquells papers plens de coses i tal. Llavors, a lo millor en algun moment m'entrebanco o rectifico o el que sigui. Però bueno, vamos allà. Fa unes setmanes... Bueno, el títol seria Primavera, ¿vale? Fa unes setmanes que estem treballant a una zona allunyada d'on vivim. Cada dia fem el que hem anomenat la ruta de les 666 curves, i és cert, les vam comptar totes, ¿vale? 666... Una hora i mitja per fer uns 75 quilòmetres. El punt de partida és a prop del poble de Fígols, al Berguedà, i el nostre destí és el poble de Cambrils, al Solsonès. La ruta ens porta des dels cingles de Vallcebre fins a la carretera que va a Berga, de Berga a Sant Llorenç de Morunys. D'allà agafem la carretera que va cap al port del Comte, però abans, al Coll del Jou, ens desviarem per la carretera que porta a Cambrils. El paisatge, tant a l'anada com a la tornada, amb la llum pròpia de les diferents hores del dia, és senzillament espectacular. La frondositat dels boscos, especialment de la zona de Berga i fins a arribar a Sant Llorenç, donen pas a una zona igual de muntanyosa, però d'un aspecte una mica diferent. L'ascens cap al port del Comte, entre la vall amb petits bosquets, ve seguit per la carretera que va cap a Cambrils, seguint la Serra d'Odèn. Una de les carreteres més boniques que he transitat últimament. Una carretera vorejada de penya-segats d'alçades molt considerables amb unes vistes impressionants que es perden a través de les valls i muntanyes, arribant a veure Montserrat com s'encrespa ella sola enmig de la gran plana, lluny, molt lluny. Aquest paisatge va alternant zones boscoses amb prats i zones rocoses, i d'una punta a l'altra d'aquesta ruta es passa per embassaments, diferents rierols, fonts d'aigua boníssima i algun salt d'aigua que et deixa bocabadat. Segurament el fet que aquests dies la primavera estigui en plena explosió ha fet que m'hi fixi d'una manera especial. La constant verdor de les fulles amb la seva immensa diversitat de tonalitats és trencada per la infinitat de colors variats de les flors, de les plantes, arbustos i arbres, oferint a la vista un dels regals de la natura més agraïts que conec. La natura està insultantment preciosa. Avui a la tornada m'he aturat una estona a collir una mica de farigola florida. Mentre m'anava enfilant per la falda de la muntanya, seleccionant amb la vista les branques florides que considerava que podia agafar, he caigut en un detall que fins aquell moment m'havia passat desapercebut. He començat a observar el moviment entre el qual em trobava i en un moment m'he quedat fascinat de la quantitat de vida que m'envoltava. Un número infinit d'insectes de tota mena que anaven fent les seves tasques completament indiferents a la meva presència. Abelles que anaven de flor en flor, papallones, formigues, aranyes, escarabats, etc. Anaven amunt i avall amb una naturalitat contagiosa, cadascuna pendent de la seva labor amb una seguretat pasmosa. De cop i volta he constatat algo que se m'ha fet clarivident amb molta força. A la natura, la vida i la mort conviuen en harmonia. Totes i cadascuna de les diverses formes de vida acompleixen la seva funció dins l'entorn natural. És allò que la gent de l'organització revolucionària MOVE de Filadèlfia anomena la llei de la vida. Aquesta llei que fa que cada forma de vida acompleixi una exclusiva missió dins d'aquest heterogeni conjunt i en benefici de la perpetuïtat del conjunt de la natura. És aquesta llei que de vegades es manifesta amb una cara més salvatge en la forma d'animals depredadors que en cacen d'altres, però que només maten per menjar i per necessitat, no per plaer, convertint aquesta caça en un veritable art de la supervivència, sense trencar l'equilibri d'aquest entorn. És aquest entorn natural on conviuen amb harmonia des d'insectes que viuen escassament un dia, animals que poden arribar a viure algunes desenes d'anys, plantes de cicle anual, fins a arbres centenaris o inclús mil·lenaris. Dins d'aquest conjunt també hi trobem a les persones, les quals s'identifiquen la seva funció dins el conjunt de la natura i decideixen viure i en harmonia, poden arribar a viure més de 100 anys. Però no sempre és així. L'anomenada civilització, l'anomenat progrés, l'anomenada tecnologia no són més que una tossuda fugida endavant d'aquelles persones que no volen acceptar aquesta llei de la vida. Precisament és d'aquest grup de persones que han sorgit els enginys mortals més massius mai coneguts, només dignes de mentalitats alienes a aquesta harmonia de la natura. De fet, són aquestes mentalitats i els seus enginys els enemics més perillosos per al conjunt de la natura i la seva sola existència constitueix la pitjor amenaça i el pitjor atemptat cap a la llei de la vida. Formen part del que podem anomenar els partidaris de la mort i cal que la resta de persones els tinguem molt en compte per evitar les seves constants agressions i atacs cap a la natura. Però avui, en aquest moment d'especial clarividència i de sintonia total amb la natura, estant en harmonia amb ella, encara he constatat una cosa molt més important. El que he vist és que aquests partidaris de la mort i els seus terribles enginys de mort artificial no tenen res a fer davant de la natura i la seva llei de la vida. Si mai se'ls ocorregués passar-se de la ratlla, doncs posem pel cas llançant aquestes bombes nuclears, tot i que de ben segur que serien sacrifici de tota l'espècie humana, la vida natural prevaldria per sobre de qualsevol mena de destrucció. Doncs la natura i la vida que ella genera es transforma i muta superant qualsevol mena d'obstacle. I arribat el cas de que passés aquesta hecatombe nuclear, a qualsevol de les profunditats dels oceans o a qualsevol lloc de la capa terrestre, qualsevol partícula de vida, per ínfima o minúscula que fos, continuaria incansable amb la seva tasca que du a terme des de fa milions d'anys i tornaria a generar la vida. No? Llavors, en aquest moment de reflexió, quan he sigut conscient d'aquesta reflexió, pues, la veritat és que m'ha generat una sensació de benestar espectacular. No ha sigut com aquell rotllo religiós, no? De tenir una revelació i tal. Més aviat ha sigut com quan llegeixes un llibre i acabes de llegir-lo i tanques l'última pàgina i quan comences a fer una mica de balanç de totes les coses que t'ha fet pensar o que t'ha fet reflexionar, te n'adones que ja l'havies llegit. I dius, hòstia, això ja ho sabia, no? I la seva relectura, per dir-ho d'alguna manera, t'ha portat a reflexions més profundes, no? T'ha apropat més a l'essència de la qüestió, no? I al final, pues, la síntesi és aquesta, que jo em posiciono del costat de la vida i que aquesta experiència el que ha fet pues, que m'adoni que estic enamorat de la vida, no? I de que aquells i aquelles que odien la vida pues, no tenen res a fer davant de la natura, perquè la natura és més poderosa que totes elles juntes i jo estic del seu costat. I això és el que volia llegir. Una mica així, pues, ja us he dit, en plan acraci. Havien ser capitalistes que s'aprenen una mica de la natura i deixen de matar en l'ocell al Brasil i fotre'l fora de casa. Sí, sí, la veritat és que és una d'aquelles coses que et pares a mirar-la i dius, hòstia, com és possible que hi hagi gent que es trenqui les banyes amb coses tan estúpides i amb tanta mala llet i amb tanta brutalitat, no? Quan et pares a mirar res, tio, uns metres quadrats de natura, tio, i veus com funcionen les coses i és al·lucinant. Però bueno, ahí queda, espero que no m'hagi menjat el temps que teníem. No, estem a 58. Juhu! Pues si pot ser, jo volia posar un tema, en aquest cas el dedicaré al primer. El dedicarem a la persona en concret que m'ha regalat això i a les seves persones amigues, que són col·legues de Romania, ens anem a una altra banda del planeta, ¿vale? I bueno, punxarem... Tanto como la otra banda del planeta... Bueno, yo qué sé, tío, más cerca que Colombia, pero para mí está toma por saco, tío, ¿qué quieres que te diga, nen? Tío, que yo caminant, tío, soy capaz sí, de... No, sí, sí, sí, sí, sí, sí, caminando hasta tomar por saco. Hasta 2000 y pico kilómetros de Varna, tío, que vos que te diga, nen, para mí está la otra punta del planeta, tío. Bueno, va, pues es una recopilación de dos bandas rumanesas, una es AWWO, i l'altre són Pavilionus, no, Pavilionul 32, però bueno, punxarem aquest dels AWWO, que és una cançó que es diu a les amistats absents, no? Ausentes. I bàsicament diu això: vell amic o vella amiga, allà on siguis, continues mantenint el foc cremant a dins del teu cor, mantén-lo en foc, no? Sempre cremant el teu cor, no? I llavors en els amics i amigues absents els hi diu que aquest foc encara crema dins del meu cor i jo sempre faré que segueixi cremant el meu cor i és probable que algun dia em cremi de veritat el cor, no? És una mica més o menys, la lletra és així, està escrita en anglès i és una traducció ràpida, no? Però bueno, ahí queda el tema. Dit això, pues, salut i bronca fins a... Bueno, i dic que després d'aquesta posaré Hay Guerra en Colombia per fer un pequeño guiño també a Colombia. Molt bé, apa, pues, salut. Pues esto, salut. I visca les amistats ausentes o presentes. I salut i molta bronca i fins dimarts que ve el directe, que aquí nos escucharemos. Salut. Molt bona bé. Tarda. Apa.